O Allah unta kamti Allahu Allah Vespertim la tangtasi Allahu Allah Madhemu wa shumë mirësi Allahu Allah Ja Allah unë këta di Allahu Allah Baremu wa sot njeri Allahu Allah Isha krejt pa djeni Allahu Allah Hasbi Rabbi Jallallah Allahu Allah Ma fi kalbi gajrullah Ke merit Allahu Allah Që u ktheva nga të rindrit Allahu Allah Shpresat mua më shohin syt Allahu Allah Vetësime i dhe kultur Allahu Allah Zemra i me u qelë sikur Allahu Allah Shpirtit i mi falenur Allahu Allah Rabbi Jallallah Allahu Allah Ma fi kalbi gajrullah Allahu Allah O Allah Do t'a di Allahu Allah Rrugën të ndë gjithë do t'ri Allahu Allah Bindjen ty mësht ardhëmëri Allahu Allah Ja Allah një gjë kërkoj Allahu Allah Faljen të ndë ta ari Allahu Allah Gjenetin unë ta shioj Allahu Allah Rabbi Jallallah Allahu Allah Ma fi kalbi gajrullah Allahu Allah O Allah unë të kam ty Allahu Allah Vesh për ty më lëtojnë këta si Allahu Allah Më dhe mua shumë mirësi Allahu Allah Ja Allah unë këta di Allahu Allah Bëre mua sot njeri Allahu Allah Isha krejt pa djeni Allahu Allah Hasbi Rabbi Jallallah Allah Allah Ala al-Hadi sallallahu